ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم وَهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللہ کے ارادے سے وجود میں آتی ہے اور اللہ کے ارادے سے ہی اس کا اختتام ہوتا ہے. اسباب ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں، فیصلہ آسمان پر ہوتے ہیں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو اولاد، انہیں اولاد تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. اسے ایک بات اور کر لیں، ہم خلقو من غیر شیء، خود بخود بنے ہو. ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ موت و حیات کا نظام تم نہیں چلا رہے، تمہارا اللہ چلا رہا ہے. خلق الموت والحیات، موت کو بنانے والا اللہ، زندگی کو وجود دینے والا اللہ، کائنات کو وجود دینے والا. والسماء بنيناها بأيد، کائنات کو وجود دینے والا. والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وإنا لموسعون، اور ہم نے ہی اس کو پھیلا دیا. والأرض، یہ زمین، خالد مسجد کی، کارجان کی، پرشنا ہوا، بچھا دی، نہ بلڈوزر لگایا، نہ کرینی لگائی، نہ ٹریکٹر لگائے، نہ لیولنگ کی، کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا. اور مٹی سے مٹی کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے امر کن سے، غیب سے زمین کو وجود عطا فرمایا. کسی پتھر سے پہاڑ نہیں بنائے، غیب سے بغیر پتھروں کے پہاڑ کو وجود بخشا. والارض فرشناها، فرش ہم نے تو نہیں بچھا کے دیا. فنعم الماهدون، کوئی ہے ہم سے بہتر بچھانے والا؟ الم نجعل الارض مهادا، کس نے تمہیں پنگھوڑا دیا ہے زمین کا؟ مهاد، پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں، فرش کو بھی کہتے ہیں. الم نجعل الارض مهادا، کس نے تمہیں پنگھوڑا دیا ہے؟ زمین کی حرکت اسی ایک لفظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ زمین حرکت میں ہے، گردش میں ہے. تو والجبال اوتادا، پہاڑ کس نے لگا کے دیے؟ وخلقناهم ازواجا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مرد و عورت کے وجود، مرد و عورت کا روپ بخشا. وجعلنا نومکم سباتا، وہ اللہ ہی ہے جو جیتے جاگتے انسان کو چارپائی پہ لٹا کر ایسی مخلوق کو اس پر مسلط کرتا ہے کہ بے سدھ پڑا ہوا. اور پھر اس کی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے ناک سے ایسے خوفناک آوازیں نکالتا ہے خرواتے، تو بیٹھنے والے ساتھ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس وقت اس انسان کی بے بسی، کوئی چاہتا ہے میرے منہ سے آواز ہونے کے لیے خوفناک. وہ بڑے جنرل صاحب ہیں, بڑے سیٹ صاحب ہیں, بڑے بادشاہ صاحب ہیں, اور دیکھو ایسی خوفناک آوازیں نکل رہی ہیں کہ پاس بڑھنے والے بھی بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم مصیبت پڑ گئی. تو بسی وجعلنا نومکم سباتا, نیند کو بنایا کاٹنے والا, کاٹ دیا زندگی سے, اشغال سے, اعمال سے, حرکات سے, لین دین سے کاٹ کے پھینک دیا. وجعلنا اللیل لباسا, رات کو اللہ لایا لباس بنا دیا, چھپا دیا. وجعلنا النہار معاشا, دن کام کے لیے بنا دیا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, اوپر سات آسمان بنا دیے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا, سورج کو دہکا دیا, بھڑکا دیا, چلا دیا. 600,000 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے سورج دوڑ رہا ہے. نہ اس کی کبھی رفتار میں کمی آئی, نہ اس کی حرارت میں کمی آئی, نہ اس کو کبھی اپنا راستہ طے کرنے میں کسی کی جگہ رکنا پڑا, اٹکنا پڑا, پوچھنا پڑا. ایک رفتار سے یہ آگ کا گولا جب سے وجود میں آیا ہے حرکت میں ہے, اور اس کے پیچھے ایک حکم اللہ کا تھا, الشمس تجری لمستقر لها, بس تو نے اپنے راستے کو چلنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں چلنا. وہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم, علم والے, عزت والے, طاقت والے کا بتایا. دیکھا اتنی بڑی فضا ہے, نہ کوئی نشان, نہ کوئی راستہ, نہ کوئی موڑ, نہ کوئی علامت, اور اتنا بڑا آگ کا گولا اپنے اسی مستقر پہ جا رہا ہے. ایک سینٹی میٹر سورج اپنی جگہ سے سرکنا شروع کرے, ایک تو وہ خود سرکتا ہے, اس کا اپنی ایک حرکت ہے, اس حرکت سے روزانہ ایک سینٹی میٹر آگے بڑھنا شروع کر دے, صرف ایک سینٹی میٹر, تو چند ہفتوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے علم والے, عزت والے, طاقتور کا بنایا ہوا نظام اور اندازہ. تو سراج وہاج ہے, اور القمر نور ہے, چاند کو چاندنی, سورج کو شعاع اور تپش اور تمازت, آسمان کو بلندی, زمین کو پستی, ستاروں کو روشنی, دن رات کی گردش, یکشی اللیل النہار, یطلبہ حثیثا, دن آگے رات پیچھے, زمین کا فرش, پہاڑوں کی کیل, آسمان کی چھت, سورج چاند کی قندیلیں, اور آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کے دیے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کہ سب کچھ بنایا ہے. انہیں کو پہلے میٹیریل پڑا تھا, اسے بنا دیا. کچھ بھی نہیں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, کچھ نہیں تھا اور سب چیزوں کو وجود دے دیا. انتم تخلقون, اس کے اللہ کا اچھا انتم تخلقون, تم بناتے ہو. ام نحن الخالقون, یہ تمہارا اللہ بناتا ہے. انتم تزرعون, ہو یہ غلے, یہ پھل, یہ پھول تم اگاتے ہو. ام نحن الزارعون, یہ تمہارا اللہ اگاتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تم میں طاقت ہے تو میرے امر کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. ایک درخت ایک نہیں کر سکتے, سارا جہان مل کے ایک درخت نہیں بنا سکتا. ساری کی ساری کائنات میں لو نشا کا, تمہاری کھڑی کھیتیوں کو لو نشا لجالنا حطاما, ہم چاہیں تو بھوسا بنا دیں. پگل تم کپک کرو, بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ, بیٹھے باتیں کر رہے ہو, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. انا لمغرمون, کہنے لگ جاؤ ہم تو قرضوں میں آ گئے. بل نحن محرومون, اگلی بات تو کہ ہم تو لٹ گئے مارے گئے. کرتا رہتا ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا, بیٹھے بیٹھوں کی تجارت کھینچ لی, عقل بھری رہ گئی, تجربے دھرے رہ گئے, سکینیں توڑ دی, احمقوں کے رزق کے دروازے کھول دیے, عقل مندوں کو ان کے دروازوں کا فقیر بنا دیا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ رزق آسمان سے چلتا ہے, عقل و دانش پہ نہیں ہے. آسمانی کیسے ہوتے ہیں؟ تقدیر، اندازے. پھر انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم ٹوٹیوں میں پی رہے ہو، تم نے بنایا، تمہارے اللہ نے اتارا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے یہ پانی، دو گیسوں کو ملا کے پانی بنا دیا. ایک پانی کا قطرہ بنانے کے لیے کتنے پاپڑ انسان کو بیلنے پڑتے، اگر خود بناتا. کیا نظام چلایا، سورج کی شعاؤں سے پانی کو گرمایا، ہوا کے کندھوں پہ بخارات کو اٹھایا، فضا میں جا کر ان کو ٹھنڈا فرمایا، ان کو بادل کی شکل میں بدلا، ان کو آپس میں جوڑا. الم تر ان اللہ یسجی صحابہ، پھر ان کو ملا کے آنکھا، ثم یؤلف بینہ، جمع کیا، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے تہ بتہ لگایا، پھر ان کو حکم دیا چلو. ویسبح الرعد بحمد والملائکۃ من خیفتہ، فرشتہ اس کے پیچھے چلا اور اس کو ہانکتا ہوا لے کے آیا. فیصیب به من یشاء، لاہور میں برسا دو. ویصرفہ عن من یشاء، ملتان سے ہٹا دو. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اوپر یہاں برسا دو، بادل میں کیا طاقت، یہاں سے ہٹا دو، بادل میں کیا طاقت ہے کہ اپنی طاقت سے آ جائے، چلا جائے، برس جائے اور نکل جائے. نہیں نہیں، آسمان سے فیصلے ہو رہے ہیں. یصیب به من یشاء، یصرفہ عن من یشاء، پھر قطرہ قطرہ کر کے بخیر دیتا ہے. انا صببنا الماء صبا، قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ آتا ہے. اگر دھار برسا دیتا پانی کی، 3 کلومیٹر سے پانی کی ٹوٹیاں کھل جاتی ہیں، تو نہ کسی کا گھر سلامت رہتا، نہ کسی کا گھر سلامت رہتا. اتنی بلندی سے پانی کی دھاریں گرتی تو بیچارے گنجوں کا کیا حال ہوتا، کچے گھر کو پہلے حل لینے جاتے، پکے گھر بھی ایک دوسری سے تیسری بارش پہ زمین بوس ہوتے. سبب نل ما اسبا، تم دیکھتے نہیں تمہارا رب کیسے ان کو انوکھے انداز میں تمہاری زمین تک پہنچاتا ہے. تم میں شققنا الارض شقا، پھر وہ ہے جو تمہارے لیے زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیها حبا وعنبا، پھر وہی ہے جو ایک بے جان بیج کو زندگی بخشتا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا سا بیج اور ان سے اتنا بڑا پیپل اور برگد کا درخت نکالتا ہے کہ ایک ایک ایکڑ میں پھیل جاتا ہے. ان کو اللہ کی قدرت ہے، اتنے بڑے درخت پہ اتنا سا پھل لگاتا ہے، اتنا سا. اور چھوٹی سی بیل، تربوز کی چھوٹی سی بیل پہ اتنا بڑا تربوز لگاتا ہے. باریک سی اس کی ڈالی چلی آ رہی، اس پہ اتنا بڑا تربوز لگ رہا، اتنا بڑا گرما لگ رہا، اور اتنا بڑا پیپل کا برگد کا درخت ہے، اس پہ اتنی سی نبولی نکل رہی، چھوٹا سا اس میں سے پھل نکل رہا. یہ نہ بیج کی کھن ہے، نہ زمین کی فراست ہے. گنا میٹھا ہو جائے اور ہنزل کڑوا ہو جائے، اور لیمو کھٹا ہو جائے، اور کنو پیلا ہو جائے، اور آم سرخ سبز ہو جائے، یہ نہ زمین کی فہم ہے، نہ بیج کی دانش ہے، یہ آسمان پہ بیٹھا ہوا سب کچھ کر رہا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، جاؤ دیکھو زمین میں کیسے اللہ تعالیٰ نے باغات کا نظام چلایا ہوا ہے. امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنا ہے. وانزل لکم من السماء ماء، پانی کے اللہ کو سوال کر رہا ہے، کس نے پانی برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بهجة، پھر خوبصورت سرسبز باغات کس نے لگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے رب کے بغیر کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے. الہ مع اللہ، اللہ سوال کرتا ہے کوئی میرے علاوہ. بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے. بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے میرے ہاتھوں سے بنی ہوئی مخلوق کے پاس چلے جاتے. امن جعل الارض قرارا، یہ فرش کس نے بچھایا. وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بہائے. وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے. وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کس نے کیا؟ اے الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، پر تم میں سے اکثر ہی نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں، تغیر ہی نہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاها، کون ہے دکھی کی فریاد پہ پہنچنے والا، کون ہے درد مند کے درد کو دور کرنے والا، کون ہے راتوں کو رونے والے کی فریاد سننے والا، اور کون ہے اس سے دکھ درد ہٹانے والا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے تمہاری نسلیں چلانے والا؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو تم میں تھوڑی ہی ہیں جن کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، ورنہ دنیا ہی کے جھمیلوں میں پڑ کے غافل ہو کے مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود سوال اٹھاتا ہے اور خود جواب دیتا ہے، خود سوال اٹھاتا ہے خود جواب دیتا ہے. کل من الارض ومن فیہا، پوچھو ان سے، لاہور والوں سے، زمین کس کی ہے اور جو کوئی زمین میں کس کا ہے؟ خود کہیں گے اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے افلا تذکرون، پھر شرماتے کیوں نہیں اللہ سے؟ تم اللہ سے، اللہ پاک کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو کہ اسی کی زمین پہ زنا کرتے ہو، انہی کی زمین پہ سود کے نظام چلاتے ہو، اسی کی زمین پہ شرابیں پیتے ہو، اسی کی زمین پہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو. لمن الارض ومن فیہا، یہ کس کی ہے؟ کوئی میرے گھر میں میرے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کر لے، تو بھائی مار کوٹ کے ہمیں بگا دے، خود کام جو کہ جو چاہے مرضی کر لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سوال اٹھا کے خود کا اپنی طرف لوٹو اور یہ سوچو کہ تمہارا گھر ہو، تمہاری زمین ہو، اس پر تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کل لمن الارض ومن فیہا، مجھے بتاؤ لاہور کی زمین کس کی ہے؟ تم خود کہو گے سیقولون للہ، تم سب کہو گے اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے. تو لگر کہتا افلا تذکر، تو پھر اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ شرماتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں حیا کیوں نہیں آتی اپنے اللہ سے؟ تو اتنے بڑے بڑے سود کے نظام اسی کی زمین پہ. ہاں وربک الغنی والرحمہ، اللہ تعالیٰ کہتا میں ہوا جو مہربان ہوں، لو یعاقبہم بما کسبوا، اگر میں پکڑنے والا ہوتا ہو تو ایک چلنے والا زمین پہ نہ چھوڑتا. جب میں ہوا جو مہربان، اپنی رحمت ہی اسے روک لیتی ہے، ورنہ لو یعاقبہم بما کسبوا، میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر میں تمہیں پکڑوں لعجل لهم العذاب، تو میرے عذاب کے دروازے کھل جائیں. تو خود نہیں پکڑتا، فلا تذکروں، تم تو اپنے گھر میں کسی کو بن اجازت کے داخل نہیں ہونے دیتے، تو میری زمین کو تم نے ناچ گانے کی محفلیں سجا دی، میری زمین کو تم نے بے حیائی اور فحاشی سے بھر دیا. فلا تذکروں، تمہیں حیا بھی نہ آئی، اپنے گھر میں تو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، داخل حضرت عمر، ایک آدمی اندر بیٹھا کچھ کر رہا تھا، حضرت عمر کوٹ کے اندر چلے گئے، تو اس نے حضرت عمر نے جو پکڑا آ کے یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی جرم کر رہا ہوں پر آپ نے بھی جرم کیا ہے. تو کیا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ گئے. تو حضرت عمر انہیں قدموں پہ واپس چلے گئے میرے نام ملین ہو کر. ہاں بھائی تم نے سچ کہا. اس کا میری زمین لاہور کا ٹکڑا کیا نہیں، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، سمندر، ہوائیں، فضائیں، درخت، پتھر، پہاڑ، اللہ ہی کے کہیں. ومن فیہا، کس کا ہے؟ زبان سے کہتے ہو للہ، اللہ ہی کا ہے. افلا تذکرون، پھر تمہیں حیا نہیں آتی، شرماتے ہی نہیں ہو، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، پوچھو ان سے لاہور والوں سے، کون ہے سات آسمان کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سب کہیں گے سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہے. اللہ ہے افلا تتقو. یہ ہمارے مزاج کے مطابق بات کی کہ تم فوج سے ڈر رہے, بادشاہ سے ڈر رہے, تھانے دار سے ڈر رہے ہو, جو تمہارے ایسا انسان ہے تھوڑا سا اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اس اختیار کے باوجود نہ کسی کی موت کا مالک, نہ حیات کا مالک, نہ عزت کا مالک, نہ ذلت کا مالک, نہ کسی کی بنا سکے, نہ بگاڑ سکے, نہ دے سکے, نہ لے سکے, نہ مر سکے, نہ مار سکے, جو اتنا بے بس اور عاجز ہے اس کے سامنے تم کیسے بکری بن جاتے ہو اور اگر زبان سے کہتے ہو کہ آسمانوں کا رب اللہ, زمین کا رب اللہ, عرش عظیم کا رب اللہ, کائنات کا بادشاہ اتنا بڑا اللہ, پھر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, ایک سپاہی سے ڈر جاتے, ایک تھانے دار سے ڈر جاتے, ایک جنرل سے ڈر جاتے, ایک اپنے جیسے انسان سے ڈر جاتے ہو, اور اتنی بڑی ذات کی بادشاہی کو تسلیم کر کے پھر سے نہیں ڈرتے. اصلا تک تک تمہیں اندر سے ڈر ہی نہیں آتا, اگر بادشاہی کو مانا اسی کو للکارنے لگ گئے, کتنی اللہ اکبر کتنی بڑی گراوٹ ہے, اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تھر تھر کانپ رہے. واقف ملا کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا, چھوٹے برس تھے اس کی آنکھوں سے, بہت جاگر ظالم عباس کے خلیفہ تھا, اللہ کی مہلت تھی, اس کے ظلم کو مہلت ملی ہوئی تھی, اجب اللہ نے جھٹکا دیا موت کا, اب سکرات تارے ہوئے تھے, ایک دم ہاتھ اٹھے, یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں, اس پہ رحم کھا جس کے ملک کو زوال آ گیا. اس کے وزیر نے نیند روشی میں اس کی چادر کو اٹھا کے دیکھا کہ مر گئے تھے, ونڈوز نے یہ دیکھا یہ دیکھا تو ان کے پاؤں پیچھے جا کے گرا, اس حال میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے کفن میں حرکت ہوئی تو اس نے بھاگ کے آگے بچا ہوا, چادر اٹھائی تو ایک چوہا دونوں ہاتھوں کھا چکا تھا. ایسوں سے تو ڈرتے ہو جن پر اللہ نے چوہے مسلط کر دیے قبر میں جانے سے پہلے, جن آنکھوں سے شعلے برستے تھے وہ چوہے کو کھلا دی, اور قبر کا عذاب تو باقی ہے, ابھی قبر کی پکڑ باقی ہے. ایسوں سے تم ڈرتے ہو آج کے اپنے جیسوں سے ڈرے پر او ساتوں آسمان کا بادشاہ, ساتوں زمینوں کا بادشاہ, عرش فرش لوح قلم اور کرسی کا بلا شرکت غیرے بادشاہ, اس کی بادشاہی کو مان کر بھی اس سے نہ ڈرے نہ لرزے نہ کانپے نہ چونکے تو تمہارے دل ہیں یا مر چکے ہیں, پتھر لیے پھرتے ہو یا گوشت کا دل ہے, کس دل کے ساتھ زندہ ہو. اور واقعی مر چکے ہیں, مر چکے ہیں کہ جس کو اللہ اکبر کے بعد بھی اللہ یاد نہ آئے مر ہی تو گیا ہے, جس کو سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے مرا ہی تو ہے, جس کو رکوع میں اللہ یاد نہ آئے اس کو سارے دن تکبیر تحریمہ کیا مطلب سب حرام ہو گیا, تحریم حرام کر دیا, اللہ اکبر سب کام حرام ہو گئے اور اللہ متوجہ ہو گئے, اور اب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. یاد دل کا فعل ہے, یاد یاد دل کا فعل ہے, زبان کا فعل اس کے اظہار کے لیے ہے, زبان اظہار ہے کہ میں اللہ کو یہ یاد کر رہا ہوں, لیکن یاد دل کا فعل ہے, یاد زبان کا فعل نہیں ہے, محبت دل کا فعل ہے, زبان اظہار کے لیے ہے, غم یاس یہ دل کے افعال ہیں, زبان اس کے اظہار کے لیے ہے, اور یہ مر گیا کہ اسے سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آیا. سینے میں درد اٹھے تو بھاگتا ہے, کسی کارڈیالوجسٹ کو دکھاؤ بھائی یہ سینے میں درد اٹھا ہے, اٹھا تو کیا ہوا, موت تو آ ہی جائے گی, لیکن یہ دل جو یوں مرا پڑا ہے جس کو اٹیک ہوتے ہوتے ہوتے ساری رگیں اس کی کٹ گئی اللہ سے, اس کے علاج کا ہمیں کوئی نہیں, تو میرے بھائیو تو اللہ کی بات اللہ کی زبانی کون ہے زمین آسمان کا رب کا لیا تو ہے افلا تتقون پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر بھی میرے غیر سے ڈرتے ہو العظمت للہ ساری عظمتیں اللہ کی ہیں ابو الحسن الظاہر نے ملک کافور اور اس کو طولون کو احمد بن طولون کو نصیحت اس کو غصہ چڑھ گیا تو اس نے شیر کے سامنے ڈلوا دیا آپ کو منوا کے بھوکے شیر کے سامنے اور سب کو کٹا گیا کہ بادشاہوں سے گستاخی کرنے والے کا انجام دیکھا جائے سب کٹے ہو گئے تو شیر کو جو چھوڑا تو آیا جائزہ لیا اور پھر آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر آپ کے پاؤں چاٹنے لگا جسے اپنے بچے کو چاٹتا ہے نا جانور اپنی زبان سے بچے کو چاٹتا ہے یہ تمہارے محبت جو پیار ہے چاٹ رہے چاٹ رہے چاٹ رہے وہ تو اس پر بھی لڑکا کاری ہو گیا میں تو برباد ہو گیا تو اس شیر کو باہر سے نکالا گیا واپس ان کو کھول کے باہر لائے کہنے لگے لوگ حضرت جب شیر آپ کے پاؤں بیٹھ چکا اب بیٹھ چکا تھا تو وہ کھا بھی دے سکتا تھا تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے کہنے لگے سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا پتہ نہیں ہے میرے پاؤں پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں بس میں یہ سوچ رہا تھا العظمت للہ اللہ کی عظمت دل میں ایسی اتری کہ شیر بھی ان کے سامنے بکری بن گیا اور ہم بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے اپنی جیسی مخلوق سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھو ان سے کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی لگام من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی لگام کون ہے کون ہے اس سے ٹکرانے والا جس کو وہ سایہ دے دے کون ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے والا جس سے وہ ہاتھ ہٹا لے کون ہے اسے پناہ دینے والا سب کہیں گے لاہور والے بھی خالد مسجد والے بھی اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے پر اللہ کا فأنا تسحرون اتنے بڑے طاقتور کو چھوڑ کے تم پیشاب پکانے والوں کے سامنے جا کے جھک گئے تو تم پر کس نے جادو کر دیا کس نے جادو کر دیا ایسا کام عقل نہیں کر سکتا یا وہ کرے وہ پاگل ہے یا وہ کرے جس پر جادو کر کے اس کے دماغ کو موت کر دیا گیا ہے کوئی عقل ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی خوشامد کرتا پھرے تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ یہ صرف زبانی بول نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہمارے دل نا آشنا ہیں ہم تبلیغ میں یہ سیکھ رہے ہیں اور اس کے سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو مرنے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کو لے لو اللہ کی محبت کو لے لو اللہ کی عظمت کو اتار لو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو دل میں اتار لو اس کی وعدہ وحدانیت اس کا جلال و جبروت ایک بلا شرکت غیر نہ کوئی شریک نہ کوئی مشیر نہ کوئی وزیر نہ کوئی معین نہ کوئی مددگار نہ کوئی اس کا حفاظت کرنے والا نہ وہ کھائے نہ پیئے نہ سوئے نہ مرے نہ مٹے ابتدا سے پاک انتہا سے پاک تھکاوٹ سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک لا تاخذہ سینہ ولا نوم لا یعودہ حفظہما تھکتا نہیں اونگتا نہیں سوتا نہیں ما کان ربک نسیا بولتا نہیں لا یضل ربی بھٹکتا نہیں ما کان اللہ لیعجزہ من شیء وعاجز نہیں لا تحسبن اللہ غافلہ وہ غافل نہیں اور کائنات بحر و بر فضا و خلا سارے کا سارا اس ایک کے قبضہ قدرت میں ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا زمین آسمان اس کی سب کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کو امر کیا انتیا جھکو تو خوشی سے اور چرہن ناگواری سے ساری کائنات بولی اکینا قائعین، اے اللہ ہم خوشی سے حاضر ہیں. ساری کائنات جھک گئی تو آپ بھی جھک گئے. یہ اللہ کلام سے ہوتا رہا ہے کہ میرے بندو ساری کائنات میرے سامنے جھک گئی تم بھی جھک جاؤ، تم بھی مان لو اپنے اللہ کی. تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اپنی من چاہی چھوڑ کر اللہ کی چاہتوں کو پورا کر لیں. اللہ نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہے. دیکھو میرے بھائیو، زمین آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. ما شاء اللہ کان یفعل اللہ ما یشاء یهدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ سب یشاء، جو چاہے جو چاہے جو چاہے جو چاہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں. ایک راستہ آج لاہور والوں نے اختیار کیا ہوا ہے، پیسے کماؤ موج کرو، پیسے کماؤ ایش کرو، گھر بناؤ، گاڑیاں خریدو، ناچو کودو گا. ایک راستہ ساری دنیا نظر لاہور کی بات نا، ساری دنیا. ایک راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اچھا یہ راستہ تو خطرناک بھی ہے، نامکمل بھی ہے، کبھی پیسے سے بھی کوئی خوشیاں لے سکا، کبھی گانے بجانے سے بھی کوئی چین پا سکا، کبھی نازمینوں کے پہلو میں لیٹنے سے بھی کسی کی روح کو تسکین ہوئی، کبھی شراب میں ڈوب جانے سے بھی کسی کے غم مٹے. وہ دکھی دکھی والی دنیا ہے، جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی بیچارہ بے بس و محروم ہے. اس راستے کی ناکامی کھلی آنکھوں سے اللہ دکھا رہا ہے. ایک اللہ بتا رہا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، تیرا چاہ تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا اور تیرے رب کا چاہ تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے. ہم کو کب کیا کریں، ہم کو اپنی چاہتیں چاہتے ہیں تب کیا کریں. چلو چلا اس کا انتظام فرما رہے ہیں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ فَفَوْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اے میرے بندے تو یہ کر کہ جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دنیا میں پورا کر دو، اپنے آپ کو دبا دو، میرے حکم کو اپنے اوپر تاری کر دو، جاری کر دو. تم یہ کرو تو میں کیا کروں گا، کفیتک فیما ترید، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے میں سب کچھ پورا کر دوں گا. وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ فِيمَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما أُرِيدُ، تو میں پھر تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے پریشان کر دوں گا. فرق اللہ علیہ جمع، تیرے کام بکھیر دوں گا اور تجھے پریشان کر دوں گا. اتعبتک فیما أُرِيدُ ولا یکون الا ما أُرِيدُ، پھر وہ ہوگا جو تیرا رب چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دینا ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہتوں پہ اپنی چاہتوں کو چھوڑ دینا ہماری زندگی کا مقصد ہے. پیدا کرنے والے کا حق ہے، جس نے نطفے سے ایسی شکلیں عطا فرمائی کہ اس کا حق نہیں تو اس کی مان کے چلا جائے. آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے تو کہ وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حرام نہ دیکھو حلال دیکھو. کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس بات کا کہ اس سے حرام نہ سنو حلال سنو، گانے بجانے میں مت لگو، اپنی دنیا کی بات سنو یا آخرت کی سنو. ہاتھ کی حرکت بھی تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس سے عدل کرو ظلم نہ کرو. شہوت کی طاقت رکھی تو اس کا مطالبہ جائز بجا ہے کہ زنا نہ کرو شادی کرو. زبان میں ذائقے رکھے، بولنے کی طاقت رکھی، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ ہوا کی حرکت الفاظ میں ڈھل رہی. آواز ایک حرکت ہی تو ہے جو ہوا میں تگوتی ہے، اور وہ حرکت کانوں میں جا کر الفاظ میں منتقل ہو کر دماغ تک معانی کو پہنچاتی ہے. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. اور زمین کی ایک حرکت ہے یوں، جیسے گیند ایسے تھرکتا ہے ایسے زمین تھرکتی ہے یوں، 23 ڈگری پہ یوں آتی پھر یوں آتی پھر یوں آتی پھر یوں آتی. اگر اللہ زمین کے اس ارتعاش کو ختم کر دے اور یہ صرف یوں سیدھی اڑے اور یوں نہ کرے تو میرے اور آپ کے درمیان 10,000 لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جائیں پھر بھی آپ ایک بول نہیں سن سکیں گے، ایک بول نہیں سن سکتے. کوئی موسم نہیں رہے گا، کوئی موسم سب ختم ہو جائیں گے، اور قطبین کی ہوائیں جب چلیں گی تو پوری زمین پہ برف بچھا دیں گی، جب وہ ہوائیں بند ہوں گی تو سورج کی تمازت اور تپش پوری زمین کو چٹکا دیں گی، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس سے حق بولو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. ہم تو مر گئے کہ بچے پیدا ہوتے ہی گالیاں دیتے ہیں، بوڑھے گالیاں دے رہے، جانور ہمارے دیہاتوں میں جانوروں کو گالیاں بک رہے. ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے. تو وہ زبان سے مطالب اس کا جائز مطالبہ ہے کہ حق بول، قیمت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لگائی بچھائی نہ ہو، اس سے حرام نہ بول، وہ بول جو تیرا اللہ چاہتا ہے. کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ ایک دن آنے والا ہے جب تیرے کانوں سے پوچھوں گا کیا سنتے رہے، جب تیری آنکھوں سے پوچھوں گا کیا دیکھتے رہے، اور جب تیرے دل سے پوچھوں گا کس جذبے پہ مرے ہو. تو بھائیو، ہم اللہ کی چاہتوں کو پورا کر دیں، ہم کامیاب ہو گئے. ہمیں گھر ملا نہ ملا، بدنام ہوئے، مشہور ہوئے، گمنام ہوئے، غنی ہوئے، فقیر ہوئے، ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا. یہ سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ. پوری طرح ادخلو فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ. کمرے کا فائدہ تبھی ہے جب پورے اندر آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ہو، ایک اندر ہو، تو اس کو تو نہ گرمی سے بچاؤ، نہ سردی سے بچاؤ. جو لٹک گیا درمیان میں، پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ. اے ایمان والو آ جاؤ، پورے اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھکا دو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دفن کر دو. یہ اللہ نے ہم سے لا الہ الا اللہ میں مطالبہ کیا ہے. یہ زبان کا خالی بول نہیں ہے، پوری ایک زندگی کا مطالبہ ہے. اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو جوڑا ہے. کہ میری مانو، ہمیں تو پتہ نہیں تھا اللہ تیری کیسے مانے. ہاں، کسی کے وحی تو آتی نہیں برابر آپ. تو اللہ تعالی نے ہمارے، اپنے اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالی نے نمونے کے طور پر بھیجا کہ اگر میری مان کے چلنا ہے تو یہ نمونہ ہے، بس کے پیچھے چلو، جو کہے کر دو، جس سے روکے چھوڑ دو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہے کرو تو کر لو. ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو. آپ نے کہا آج کے بعد سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. تو ایک عباس نے کہا میں اپنے اصل کو بھی ختم کرتا ہوں. تو اس پر اللہ نے عباس کی اولاد کو 550 برس کی ایک حکومت عطا فرمائی. تو کتنی عجیب بات ہے، انہیں کی امت کے لیے سود کے بغیر پھر تجارت کیسے کریں؟ پھر بیٹھ جاؤ، ریڑھی لگا لو، چنے چبا لو، پتھر مانگ لو. یہ انسانی دشمن اعلان جنگ کر دیں تو سارے شہر میں بلیک آؤٹ، اور سارے مورچے کھود دیے جائیں، اور ساری دفاعی نظام تیار کر لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سود پہ کہے کہ میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، تو ذرا میرا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ. اچھا، یہ تو جب صرف اپنا نہیں کہا، کہا میں بھی اور میرا رسول دونوں تم سے لڑنے آ رہے ہیں. بتاؤ وہ امت کیسے فلاح پائے گی جن سے ان کا رب اور اس کا رسول لڑنے کو آ جائیں؟ ان کو ایٹمی طاقت بننے سے کیا نفع ہوگا؟ بنا کے لیا کتنے گھروں کو سکھ ملا. یہ نہیں لگ رہا کہ بھائی تم ہتھیار نہ بناؤ. لیکن ہم بھی کیسے پاگل ہیں کہ انہیں میں اپنی معراج سمجھ رہے. وہ تو اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنتا ہے، پھر ایٹم بم بھی کام دیتا ہے، اور پھر پتھر بھی ایٹم بم بن جاتا ہے. بھائی اسلام جب نکلے جالوت کے مقابلے میں، جالوت چلا تو یہ چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لیں. تو جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں پتھر پڑا، ان کا اے داؤد مجھے اٹھا لو، میرے اندر جالوت کی موت لکھی ہوئی ہے. اتنا سا پتھر. اس کو اٹھایا جب میدان میں. جب میدان میں پہنچے تو جالوت نکلا لوہے میں غرق, صرف آنکھیں اتنی سی. تو اس نے کہا میرے مقابلے میں کوئی آئے سو دبک گیا. داؤد علیہ السلام نے تالوت سے کہا میں جاتا ہوں. بچے تو کیا کرے گا آپ مجھے بھیجیں. تو میں ایک بچہ چلا رہا, بچے سے مرائی کہ چھوٹے مطلب بالکل نو عمر. تو وہ ہنسنے لگا کہ یہ بیچارہ اپنی موت خود خریدنے کے لیے آ رہا, جب قریب آتا نے وہی پتھر لے کر یہ مارا تو اس کے یہاں لگا سر کے پار نکل گیا. میرے پتھر یہاں سے پار نکل گیا ہے, کوئی تکو کی بات ہے, کوئی عقل کی بات. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, تو نہیں مار رہا تیرا اللہ مار رہا ہے. تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لیں, ان کی ادائیں پسند کرو میرے بھائی. محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے کرو, یہ اللہ سے کرو اس کے رسول سے کرو. محبت اتباع سے پیدا ہوتی ہے. جس کی محبت ہوتی ہے, جس کی عظمت ہوتی ہے, آدمی اسی کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے صبح تائیاں لگا کے جا رہے ہیں, مر گئی امت. میں اپنے بچوں کو بچپن معصوم بچوں کو سلیب پہنا کے سکولوں میں بھیج رہے ہیں تو اتنے سے تالے میں ڈوب کے مر جائیں. تو جنہوں نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمتیں اولاد کے دلوں سے نکال دی, یہ اولاد کل ان ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گی. چلا انہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا. محبت اطاعت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے. اور آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتى یکون حوار طبعا لما جئت به, تم ایمان والے نہیں ہو جب تک اپنی ہر خواہش کو میرے طریقے سے تابع نہ کر دو. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تم ایمان والے نہیں ہو جب تک کہ تم میری محبت کو اولاد پر, باپ پر, ماں باپ پر, ہر چیز پر جب تک غالب نہ کر دو تم میری نظر میں ایمان والے نہیں ہو. مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گئے, مطلب یہ کہ وہ ایمان نہیں جو اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہے. تو بھائی سارے معاشرے کو یہ بات سمجھانی ہے, کیا کریں, کتنا بڑا طوفان چلا آ رہا ہے. یہ آٹے دال کی مہنگائی کو رو رہے ہیں اور وہ جو قبر کی بھوک چلی آ رہی ہے, تو یہاں کپڑے کو رو رہے ہیں اور وہاں جو عورتوں کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اور سر کے بالوں سے پکڑ کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. اس فخر کو کوئی نہیں روتا, اس غم کو کوئی غم نہیں بناتا. دکھ تو وہ ہے جو آتے جائے نہیں. دنیا کا کیا دکھ ہے, رات تو کٹ ہی جاتی ہے, چاہے روتے کٹے, چاہے ہنستے کٹے, چاہے سوتے کٹے. کبھی رات بھی ٹکی, اس کا تو کام ڈھلنا ہے, دن کا کام بھی چلنا ہے. غم اوقات کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جب وقت تھم جائے گا اور لیل و نہار کی گردش رک جائے گی اور اوقات کی گھڑیاں مر جائیں گی اور غم آیا تو صدا رہے گا اور راحت آ گئی تو صدا رہے گی, عزت ملی تو زوال نہ آئے گا, ذلت کی بستیوں میں گرا تو کبھی کوئی نکال نہ سکے گا. اس کو کون غم بنائے. تو ساری سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کا کام ہے تبلیغ. دنیا کا محسن اعظم ہوتا ہے نبی, نبی سے بڑا محسن کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو اپنا سب کچھ کش کر کے وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کر, اللہ کی پکڑ سے بچا کر جنت کے سیدھے راستے پر لگاتا ہے. ساری دنیا پر احسان عظیم ہے کہ اس وقت ان کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردوں میں عورتوں میں نظر آئے. محبت سے رات کو آئے آئی تھی پردے کی رات کو کھلنے بنا چکا ونساء المؤمنین یذنین علیہن من جلابیبہن, اے میرے حبیب بتا دو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, ساری مسلمان عورتوں کو کیا پردے کا حکم آ گیا ہے. ساری رات بیٹھ کر عورتوں نے اپنے لیے فجر کی نماز میں جگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کأنہن غراب، یوں لگا جیسے کہ کوے مسجد میں آ گئے، کالی چادروں میں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی. ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی، ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی. ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی، ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی. تو اپنی من چاہی کو اللہ پہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اپنی چاہت اللہ پہ قربان کرنے کا جذبہ آ گیا، بس وہ کریں گے جو اللہ کہے گا. ایک عورت کے خاند اللہ کے راستے میں گئے، بیوی سے کہے گا گھر میں ہی رہنا، گھر میں ہی رہنا. وہ چلے گا پیچھے، باپ بیمار ہو گیا، کہ یا رسول اللہ میرے خاند کہہ گئے تھے گھر میں رہنا، ابا بیمار ہیں، پوچھنے چلی آؤں. وہ اللہ کے رسول نے امتحان ڈال دیا. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی یہ کہہ گیا ہوگا بھائی تو باپ کو بھی نہ پوچھنے جانا. جملہ جملے کا بھی پاس رکھا. آپ نے کہا اس پر بیٹھے رہو. پھر وہ سکرات پہ آ گئے، کہ یا رسول اللہ وہ تو مرنے والے ہیں، چلی جاؤں کب؟ بیٹھے رہو. پھر ان کا انتقال ہو گیا، کہ یا رسول اللہ منہ دیکھنے چلی جاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھے رہو. اس حکم کو کڑوا گھونٹ نہ سمجھا، شہد کا گھونٹ سمجھ کے پی گئی. باپ کے جنازے میں شکل میں بیماری میں نہیں گئی، اللہ کے رسول کے حکم کو پالا. اور جب دفن کر کے واپس آئے تو آپ نے کہا جاؤ خوشخبری سناؤ کہ تیرے صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی. وہ تو خود صحابی ہیں، وہ تو خود صحابی ہیں، صحابی تو سب جنتی ہیں، لیکن آپ نے کہا تیرے صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہے. اس طرح اللہ اور اس کے رسول پر انہوں نے اپنے جذبات قربان کر دیے تھے. ہمارا مزاج بدلا ہوا ہے، ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری منچاہی بھی نہ ٹوٹے اور مسلمان بھی رہ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں پر قربان کر اگر میرا قرب لینا چاہتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سب سے محبوب، عظیم، برتر، ساری کائنات کے افضل ترین، وہ عورتوں کو بھی طریقہ بتانے کے لیے آئے، مردوں کو بھی طریقہ بتانے کے لیے آئے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میری مانو، دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے مقدر کر دی جائیں گی. ساری کائنات کی محبت، ساری کائنات کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گی. دیکھو نا، انسان ایک جذباتی مخلوق ہے، کوئی منظر دیکھتا ہے محبت کرتا ہے، کوئی منظر دیکھتا ہے نفرت کرتا ہے، کوئی شکل دیکھتا ہے قریب ہوتا ہے، کوئی شکل دیکھتا ہے دور ہوتا ہے. اس کو نظارے، اس کو شکلیں، اس کو آوازیں کھینچتی ہیں انسان کسی درجے میں جانور. لیکن بے جان جامد چیزوں میں کوئی شعور نہیں، بے جان جامد غیر متحرک چیزوں میں کوئی شعور نہیں. اور پھر پہاڑ کالے، سما سخور سما سما، عربی زبان میں بڑی خوبصورت سما. کیا کہا؟ گونگے پہاڑ. لیکن جو سما معنی ادا کر رہا ہے وہ یہ لفظ، یہ ترجمہ اس کا معنی ادا نہیں کر رہا. تو وہ بے جان غیر متحرک مخلوق پہاڑ، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے. بے جان، بے حس، غیر متحرک محبت کرتا ہے. آپ سب کو احد پہ چڑھے ساتھ، ابوبکر، عمر، طلحہ، زبیر، عثمان. تو جبل احد، احد کا پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا کہ اللہ کے رسول کے قدم مجھ پہ پڑ گئے. آپ نے کہا عثمان ٹھہر جا، کیوں حرکت کرتا ہے؟ تو جس کے لمس سے بے جان چیزیں بھی وجد میں آ جائیں، اس کی زندگی کو اٹھا کر ہم نے کتابوں میں رکھ دیا، گھر خالی ہو گئے، عورتوں سے نکل گئے، مردوں سے نکل گئے، بچوں سے نکل گئے، بازاروں سے نکل گئے، مسجدوں سے نکل گئی، میرے بھائیو اب اس پہ کون روئے؟ گھر کی میت پہ گھر والے نہ روئیں تو پھر اور کون روئے؟ آج دین پہ مسلمان نہ روئے تو آ کے یہودی روئے گا؟ وہ تو پہلے ہی مٹانے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ ایک محنت ہو رہی ہے تبلیغ کہ اللہ کے ہر ہر حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے کے چلنا ہر مرد عورت کے اندر اتر جائے. یہی ان کی کامیابی کا راستہ ہے. اسی سے یہ منزل تک پہنچیں گے. کسی کے پیچھے چلنے سے منزل نہ ملے گی. منزل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے ملے گی. باقی سب راستے ہلاکتوں کی طرف ہیں, ناکامیوں کی طرف ہیں, تباہیوں کی طرف ہیں. ایک راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے پیچھے چل کے کامیاب. ہاں دنیا کی کتاب پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اس کے فن کی انتہا تک پہنچے پھر بھی آج کل کچھ نہیں ملتا. جوتیاں چٹکھاتے پھرتے. میں رائن پڑھتا تھا تو میرا چھوٹا بھائی میڈیکل کالج پڑھتا تھا. تو مجھے جب کبھی گھر میں آیا کہ مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر. میں کہوں تو اپنا فکر کر, ہم تو بابا مسجد میں دال روٹی سے بھی زندگی گزار لیں گے, تو اپنا فکر کر. تو مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر. جب وہ فارغ ہوا اور ڈاکٹر جوتیاں چٹکھانے لگے, نوکری نہ ملے, پھر کہنے لگا مجھے اپنے مستقبل کا فکر پڑ گیا. یہاں تو ڈگریاں لے کے بھی کچھ نہیں حاصل ہوتا اور ادھر اللہ کے رسول کی کتاب پڑھنے گھر سے نکلا اور جا کر پڑھا الف. اسی پر ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. الف ایک کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ اے ہے. جو قوم ذہنی طور پہ غلام ہو چکی ہو اسے ایٹم بم بنانا کبھی عزت نہیں دے سکتا. جو ذہنی غلام ہیں مرعوب, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقے اور سنتیں اور راستے جسے نہ کھینچ سکیں اور جس میں اس جس کو ان طریقوں میں حسن دکھائی نہ دے, وہ میرے بھائیوں کہاں جا کر فلاح پائے گا؟ زمین تو اللہ کی ہے, چھت آسمان کی اللہ کی ہے. یہ زمین وہ کرتی ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ ہوائیں اس کے تابع ہیں جو آسمانوں پہ رہتا ہے. یہ زمین آسمان کی لگامیں اس کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے فیصلے جب خلاف ہوتے ہیں تو ساری کائنات مل کر اسے کچھ نہیں دے سکتی, اور جب اس کے فیصلے موافق ہوتے ہیں تو ذرہ ذرہ ان کے سامنے جھکتا چلا جاتا. آپ لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, دور سے ایک درخت آیا بھاگا ہوا, تخد الارض خدا, زمین چیرتا ہوا آیا آیا آپ کے سامنے, آپ کے وجود مبارک پر یوں سایہ ڈال دیا. تھوڑی دیر کھڑا رہا, پھر واپس آپ کے اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. جب آپ بیدار ہوئے تو ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں وہ یوں آیا, آپ پہ چھایا اور چند لمحوں کے بعد واپس گیا. تو آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ میرے دیدار کا پیاسا تھا. تو اس نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی, اے اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو میرے اللہ نے اسے اجازت دی تو یہ آیا, اپنی پیاس کو بجھایا اور واپس چلا گیا. جس کے لیے درخت بھی شوق رکھیں, ہم اس کا شوق نہ رکھیں تو پھر میں اپنے آپ کو مردہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورا ایک نظام زندگی ہے. اس کو لے کر چلنا اور سیکھنا. گھر بیٹھے آج تک نہ سیکھ سکے, اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا شرط ہے. تربیت سمجھو, تربیت شرط ہے. تربیت کے بغیر نہیں چل سکتے. تو یہ ایک محنت کا نظام اللہ نے چلا دیا, آپ کے پڑوس میں چلا دیا, سارے جہان سے لوگ یہاں کھچ کے آ رہے. تو آپ بھی سیکھ, میں بھی سیکھ, ہم سب سیکھ لیں. مرنے سے پہلے اللہ کے محبوب بن کے مریں, اللہ کی بارگاہ میں مردود بن کے نہ مریں. وہ شعبانہ رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی, دروازے پہ فرشتے کھڑے, جنتی کھڑے. کہنے لگی کون آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ خوابی میں ان سے کہا گیا ایک خاتون چلی آ رہی ہیں جن کے استقبال کے لیے سارے جنتی دروازے پہ کھڑے ہوئے. کیا دیکھا کہ اپنی بہن شمعونہ وہ جنت کی سفید اونٹنی پہ ہوا میں اڑتی ہوئی چلی آ رہی, اور اونٹنی نے آ کر دروازے پر آ کر اتری, سارے ملائکہ نے استقبال کیا ان کا, بہن یہ مقام کیسے پایا؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے پایا. جن عورتوں کی راتیں رات کو رو کے گزرتی تھیں تو ان کی گود میں جنید کے پھول کھلتے تھے, جن عورتوں کی راتیں گانے بجانے میں گزریں گی تو ان کی گود میں بدماشی پیدا ہوں گے, اور کون پیدا ہوں گے؟ ٹھیکر پہ کانٹے ہی آتے ہیں, گلاب نہیں لگتے. تو میرے بھائیو, ہم وہ اپنی چاہتیں بنا لیں جو اللہ کی ہیں, اور ان چیزوں سے نفرت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں جن سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. اب یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانا ہے, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. کوئی اب نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے. دیکھیں, ایک آدمی پر آپ کی نظر پڑی, کپڑے پھٹے ہوئے, فوراً دل میں آیا کپڑے اس کی ضرورت ہے. نظر پڑی پاؤں پہ کوئی جوتا, کوئی زمین گرم, تو فوراً آپ کے دل میں خیال آیا اس کو جوتے کی بھی ضرورت, تو ایک دم خیال آیا کہ میں جاؤں اس کے لیے جوڑا لے آؤں, جوتا لے آؤں. لیکن پیچھے نظر پڑی تو سانپ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا چلا رہا ہے, تو اب آپ اس کی روٹی اور اس کے جوتے اور اس کے کپڑے کو بھول کر بے ساختہ سانپ پکاریں گے, اور سب سے پہلی محنت سانپ سے بچانے کی کریں گے. بھائی اگر جان ہے تو اس کے ساتھ روٹی بھی ہے, کپڑا بھی ہے, جوتا بھی ہے, مر گیا تو کس کام کا روٹی اور کپڑا؟ تو ایک دم بچے سے بڑا پکارے گا سانپ, اور اس سے بچانے کی پہلی کوشش ہوگی. پھر کھانا بھی کھلا دیں, کپڑے بھی پہنا دیں, جوتا بھی پہنا دیں. یہ سارا لاہور اور سارا پاکستان اور ساری دنیا کے انسان الا ماشاء اللہ, سوائے چند ایک کے باقی سب جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. ان کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ان سے توبہ کروا کر ان کو اللہ سے جوڑا جائے اور جہنم کے سانپ بچھوں سے بچایا جائے. میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا, انتہائی ڈرے ہوئے, خوف. ایسا کیا ہوا؟ کہ بیٹے آخرت کے سانپ بڑے خطرناک, آخرت کے سانپ بڑے خطرناک. میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری تو حفاظت فرما لی, پر آخرت کے سانپ بڑے خطرناک. ایک بھیڑ سے بچنے کے لیے نظام بنا ہوا ہے, ایک بچھو سے بچنے کے لیے نظام بنا ہوا ہے, اور وہ سانپ اور بچھو جن پر موت تاری نہیں ہوگی, ایک دفعہ اگر ایک دفعہ خچر کے برابر بچھو ہے جہنم کا, ایک دفعہ جس نے ڈس لیا تو 40 برس تڑپتا رہے گا, 40 برس, اور اس نے ڈستے ہی جانا ہے, ڈستے ہی جانا ہے. تو اس انسانیت کو بچانے کی ضرورت ہے. قابل رحم ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. حسن بصری رحمتہ اللہ نے فرمایا, اگر اپنے دشمن کو اللہ کا نافرمان دیکھو تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اللہ تیری طرف سے خود ہی بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. کہ جو مجرم بن کے مر گیا, اوفو, کس خوفناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی. تو ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے عذاب سے بچانا اور اپنے آپ کو بچانا, قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے, گرمی سردی سے بھی بچاؤ, حقوق کا معاملہ ہے, بھوک سے بھی بچاؤ, پیاس سے بھی بچاؤ. پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آگ و پتھر ہیں. سلمان فارسی روتے ہوئے باہر نکل گئے اس آیت کو سن کر, 3 دن کسی کو نہیں ملے. آپ نے کہا سلمان کہاں چلے گئے؟ کرو تلاش, پہاڑوں میں بو رہے مر رہے. آگ جس کا ایندھن انسان پتھر, وہ آگ جس کا ایندھن انسان و پتھر, ہائے اللہ میرا کیا ہوگا. کو بلا کے لایا, کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس آیت نے بے قرار کر دیا. کہا نہیں نہیں, تو ان میں سے نہیں ہے. سلمان تو وہ ہے جس کو جنت بھی چاہتی ہے, جس کو جنت چاہے وہ روتے روتے جنگلوں کو نکل جائے, اور جسے پتہ بھی نہیں جنت ہے کہ جہنم ہے, وہ ایسی مزے کی نیند سوئے. ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے واہ غورتاہ من النار، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اور رو رہے. جب وہ فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، اے اللہ کے بندے آج تو نے کیا کر دیا، تیرے رونے پر آسمان کے فرشتوں میں بھی صفح ماتم بچھی ہوئی تھی، تو رونے پہ اس سے رو رہے تھے، ایسا غم ان کے اندر اتر گیا تھا. ان پخت دلوں کو مانا، یہ اس امت ذمہ داری ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جو اس امت کی حنت ہے، ہم اے ہی اس لیے ہیں، ہم انتخاب کیا ہوا سبا کو ہم نے تمہیں چن لیا ہے. یہ سنا ہے کن خیر امت اخل النار، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکلے گئے ہو، خیر نہیں کہا اخرجت، اخرج میں اس امت کی شرف اور اس امت کی اللہ تعالی نے امت کی قدم منزلت ہے، یہ خود بن بلائی یہ بلانے گئے ہیں. مہمان خصوصی پوری مجلس میں سے پہلا موجود وہ اسپیش بلایا گیا ہوتا ہے، تو اخرجت آپ کو لہے، اللہ نے آپ کو گایا ہے اور آپ اللہ کی دل پر دنیا آئے ہیں، اور آپ کیوں آئے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، آپ لوگوں کو بھائی کی طرف دیتے ہیں، تنہون عن المنکر، آپ ان کو بھائیوں سے روکتے ہٹاتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور آپ اپنے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. تو اس وقت سلمان کا یہ ہے کہ کچھ ان پہ چلتا ہے کہ سب اپنی ری پہ چلتا ہے، آخر تو وہی کافر. مسلمان کا حل یہ ہے کہ 95 فیل نمازیں چھوڑ چکے ہیں، کمائی میں آنکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے حلال کا خیال کر کے کمائی کا ہے. جہاد کا عالم یہ ہے ماں کو پتہ بچے کی تربیت کرنے، نہ باپ کو کیا تربیت کی ہے، بازار اوروں سے بھر گئے، جو گھر کی ردا نشین تھی اس کو شیطان پردے سے باہر نکال کر بازار کی زینت بن لیا، یہ اچھی آئی ہے بھائی. فیملی آزاد، کیا آزاد، چلو ایئر ہوس نو 300 آدمیوں کی خبر ہوئی آزاد، کلر پن کے ساتھ آفس میں بیٹھ گئے آزادی، آزادی تو اللہ کی، گھر میں اللہ اپنے بچوں کی تربیت اور مرد کے ذمہ آ کے کھلائے، جن رب سے اللہ رزق ہے وہ رب بند کیے ہیں. میں نے اللہ یا تب کا دروازہ والو، اللہ کی قسم گھر بیٹھ کے بھائی ہے آپ کے لیے کا کمانے کا، تو کمانا امتحان کی وجہ سے امتحان لینا چاہتا ہے، کماتا ہے حرماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اچھا بولتا ہے، صحیح تو غلط بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، تنخواہ کا اچھا کر، وہ تو امتحان کے لیے ہے. گل مشکل کو کھلانا پہنانا پلانا دینا بنا کوئی مشکل. تو یہ سلمان کا حال یہ ہے. تو بھائی ان کو سنبھالنا، ساری دن کے کفار شرکین تک پہنچنا تو کرے گا، آپ لوگ ہیں بھائی کمائیوں سے فرصت ملے گی تو جائیں گے، اور کہیں اپنے خاندانوں کو اپنے سے نہیں کریں گے، بتائیں ہمارے تو کھے کا وقت ہے، ہم کیا متعلق ہے، یہ دین کس کے حوالے. اگر ہم اتنے ذمے نہیں سمجھتے تو پھر کوئی ذمے بھی بتا دیں، ہمارے ذمے تو نہیں فلاں کے ذمے ہے، اس کی ضمانت کر لیں، پھر مشکلت کر لیتے. نسل چیز نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو یہ حرج نہیں، یہ ذمہ داری سے ہے. جب امت اجتماعی طور پر آوت الہ کا کام چھوڑے تو اجتماعی ذلت مسلط کری جاتی ہے. یہ ملک کو مار فتح کرنے نہیں نکلے، پیغام الہی کو پھیلانے نکلے. تو میرے بھو اللہ نے وہی پرانا سبق کر دیا، پیچھے کی طرف سردے شایام کو لوٹ دیا، تو امت پیغام الہی لے کر پھر رو. ماحول کی بات ہے نا، سوری اپنی ہاتھ سے کہنے لگے اللہ کے لیے کر، لیکن جاؤ دیا اللہ کو دیا، جو نکلے جو نکلے 19 برس کے واپس لوٹے. رات کا وقت، گھر کو دستک دی، اندر سے ماں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا سفیان، اب بیٹا تو تمہیں لے چکی تھی اور دی ہوئی چیز واپس لینا بڑی غیرتی ہے، چلے جاؤ قیامت میں ہی لوں گی. دروازہ نہیں کھولا، جاؤ کیا دن لقاء من لقاء ام اللقاء فیوم لقاء. او کیا خوبصورت کہا، ام اللقاء فیوم لقاء، ملاقات انشاءاللہ ملاقات کے دن ہوگی. ماں تھی، یہ بیٹے کی قربی مقام قلعہ ابو جعفر منصور کے خلاف دیا، ابو جعفر نے مکے آر سولی کہا جائے، جب میں پہنچو تو اس کو میرے سے سولی پہ لٹا دیا جائے، یہ حکیم میں لے فضیل میں عیاض رحمت اللہ گود میں سرو سفیان عیینہ، یعنی کہ سفیان یہ فوری وہ عیینہ سفیان تن بچاؤ بھاگو، بھاگو کا ابو جا تیری سولی کم دے دیا. اچھا ابو خبر ڈالک کیا واقعی کہاں بھول بھی آ رہا ہے، سیدھ ہے ملتظم پہ. اے اللہ اگر تو نے ابو جعفر کو میں داخل ہونے دیا تو دوستی ٹوٹ جائے گی. ابو جعفر کو مکے تو در نہ رہا, طائف بھی چنا نصیب نہیں ہوا, طائف پیچھے ہی پہاڑوں میں مر گیا. اور چاد عالم کی کبھی کسی پتا کہ کہاں پا ہوا ہے. ہم تو سوچ بھولے پڑے, ہم اپنے سمجھ کمانا ہے. ہم جوان ہوئے تو ہم نے کہا دیکھا, ہم کہا ہمیں بھی کمانا ہے, ہمیں بھی گاڑیوں سے نکلنا ہے, گھر بنانے ہیں. یہ میں شروع میں گئے وہاں نے کسی نے کہا وہاں بھی کمانا ہے. بڑا آدمی میں بڑا آدمی میں جو بڑا بار ہو, مشہور ہو, معروف ہو, عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو, یہ بڑا آدمی ہے. ہم یہ نسل گم ہے بیچاری جو اپنے ماں باپ کے حال سہ رہی ہے, ہمیں پڑھنے والوں کے ظلم سے آ رہی ہے. تو کوئی بتا نہیں رہا دنیا میں آئے ہوں ہو, کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں لے گا. سارے پریشان بیٹھے, اولاد ہوگی کس کہاں سے. ہم نے کہا تم اولاد کثرت سے پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن فخر کرو امت پر. آبادی بڑھ گئی بڑھ گئی, اللہ کو حزب اللہ بیوقوف بنا دیا. ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو کہا کہ میرے اس میں 150 بچہ پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے گنجائش کوئی نہیں. ایک مل والے بتایا میری مل میں 1000 مزدور کام کرتا ہے, اس کے تجیب گنجائش کوئی نہیں. اللہ کو پتہ نہیں لاہور میں کرنے ہیں, پاکستان میں پیدا کرنے ہیں. صوبہ بندی آیا تو شہروں کو شہر زمین میں تھنکا دیے. زندگی میں ایک نظام آیا ہوا ہے, رسک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ماں کسی کا مکنی بناتے مقدر اپنے ماتھے پہ لکھوا کے بچے وہ پیٹ سے باہر ہے. اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل سے تجھے کسی پہ بھی آیا اتنے کو جتنا جان لے کسی پہ ہم بھی آیا کہنے کے دو دفعہ سر کا ٹوٹ گئی تھی, اس میں ایک اور حاملہ تھی, وہ ایک تختے پہ وار ہوئی. اس نے اس حال میں بچہ جنا کے موجوں سے پھینک رہی, تو آپ نے کہا کہ جان نکال لو. تو مجھے اچھے پہ بڑا رہنمایا تھا کہ اچھے کا کیا بنے. دوسری بات جب شد جنت بنائی 300 برس کو ظالم تھی بناتا رہا, اور جب بن گئی مکمل ہو دیکھنے چلا ایک پوند آپ نے کہا اس کی جگہ لو. تو میں نے اس کو واضح پہ جو ڈرایا تو مجھے بڑھا رہے ہیں دیکھ ہی لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا پتا نہیں, کہنے کا یہ وہی بچہ جس کی تونے پہ جس کی جان نکالی. اگر ہم مقدر بنتے تو وہ جن بناتا, ماں باپ کے ذمہ سر ہے وہ کر, اور اس کا اللہ کیا لے ہے. رب اللہ بحر بری اینات لے ہمائیں ہی چند سارے نہیں, رب اللہ ہے اللہ جسے پیدا کا رسک ہے. دودھ کی چھاتی پہلے آتا ہے بعد میں آتا ہے, کیا وہ اتنا حاصل ہے کہ اس ہونے والے کو رو سکتا. رب نہیں سمجھا, اس کتاب کو نہیں سمجھا, کہ خزانوں کو سمجھا, کہ قدرت کو نہیں سمجھا, کہ حیبت کو نہیں, اس کی جلال کی بیائی کو نہیں. اے موسیٰ غم نہ کر, جب تک میرے خزانے بھرے ہیں اس سال تیرے رب کے خزانے کبھی ختم ہوتے. اے موسیٰ لا تخشى من الفقر ما دام غائني ملا وغذائني لا تنت ابدا. تو میرے بھائی ہم تو ارشد پھیلانے والے ہیں, دنیا میں اس کو لے کے والے ہیں, تو بعد ہم عصبتیں ہیں ہونے کی, بیوی ہونے کی, ماں ہونے کی, بیٹا ہونے کی, بیٹی ہونے, بھائی ہونے کی, چچا ہونے, تاجر ہونے کی, زہ ہونے کی, ڈاکٹر ہونے کی, انجینئر ہونے کی, بادشاہ کی, صدر وزیر ہے. یہ نسبتیں بعد میں ہیں. پیدا خود ہمارے کان آزان دے کے بتاتا ہے ہم مدی ہے. پہلی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس نسبت کے ذمہ ہمیں دنیا میں ہم کا پیغام پہنچانا ہے. سبھی جماعت سے نہیں, سبھی جماعت ہمیں نہیں کہہ رہی پھیلاؤ, اللہ کیا ہے اللہ. کوئی جماعت کہے تو ہم ایسے سر کپڑے, بچے بھی چھوڑے, گھر بھی چھوڑے, کبھی اپنا گھر دیکھو. یس اللہ نے کہا نماز کے لیے گھر سے نکلو, حج کے لیے گھر چھوڑو, زکات کے لیے اپنی کل سے پیسہ دو. کہ اللہ نے کہا ہے تمہارا نبی آخر نبی ہے, اس کے پیغام پہنچاؤ لاؤ. ہماری مجبوری ہے, یہ حکم ہمیں ملا ہے, پہلی امت ہی ملا ہمیں ہے. جب تم کو دو نمازیں ملی, پانچ ملی تو اب کیا کریں, کہ ان کی تو دوست کی ہم پانچ دے دی, تو نہیں ہم تو کرنے پڑے, تو کرنی پڑے. پہلی امتوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں ملا, ہمیں ملا ہے فہدو فی حق کا جہاد ہو سبا کم ان فرو خفان وفقا میرے راستے میں بھاری اور جل. تب ہم کیا حکم مل گیا, تو لیجیے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو یاد دہ کرا رہا. اور نہ ہی کس طریق میں یہ طاقت ہے کہ کسی کو اٹھا کے پھر بھی بچوں سے جو کر دے. ایمان کی طاقت ہے کہ امر کی طاقت ہے کہ خود اپنے گاؤں سے نکل نکل کر اللہ پیغام دنیا میں پھیلاتے پھر رہے. ملکوں کے ملکوں کی فضائیں بدل گئیں کیونکہ کبھی اسلام میں آتے ہزاروں لاکھوں انسان اسلام میں آتے گئے. یورپ کی فضاؤں میں آنے گونجے, مسجد بنے, حفظ بنے. اس کی بات 1982 میں اصل میں 1500 ایک مدرسے جو پاکستان میں نہیں تھے, 82 1500 بچوں یاد کر رہے, اور اس سے 20 سال جنازہ پڑھنا نہیں ملتا تھا. عیسائی پاک مسلمانوں کو ڈرتے تھے, جن لوگ گھر چھوڑا تو کچھ واپس ہیں آگئی ہیں بستر اٹھائے پھر رہے, اور اصل میں ایک آدم کو تنگ کرنا جاتے ہیں. نہیں نہیں کا امر کہہ رہا ہے نکلو نکلو نکلو. کیونکہ ہم نے اللہ کا تو قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, ہمیں اگر کہیں سے گنجائش نظر آتی اس سے پہلے اپنے لیے نکال. کیا ضرورت ہے دھکے نہیں کی, قرآن آتا ہے, قرآن نہیں آتا ہے, قرآن نہیں آتا ہے, حدیث نہیں آتا ہے, گھر بھی بچوں کو کھواتے ہیں, بھی دیا بھی دیا سب. تو اگر کہیں گنجائش نہ آتی تو سب سے ہم اپنے لیے نکالے. تو ہمیں گنجائش نظر نہیں, جبکہ 3 برس سے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کے لیے وہاں سے گنجا لوں تو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, گھر بچوں ایسے کھپ دیتے ہیں. نہیں ہے ناسہانا, یہ میری درخواست ہے, التماس ہے, ان پر رحم کریں. یہ اللہ آپ کی ذاتی عزت ہے, جو اس کے رکاوٹ میں وہ نادان ہیں, انہیں پتہ کوئی نہیں, انہیں پتہ چل اللہ کی کتھا بھی نہ روکیں, پتہ کوئی نہیں. ایک وقت تھا میرے والا, اگر تم نکل تیری ٹنگ توڑ دوں گا, کانوں میں الفاظ گونج رہے ہیں, تیری ٹنگ دوں گا. اور اسی وقت پر دوسرا وقت آیا کہ یہ چھوٹے بھائی نے کہا یہ ہر خرچے کا کام کرتا نہیں, تو صاحب نے فرمایا بھی تو میں زندہ ہوں تو تیرا حق نہیں بنتا یہ بولنے کا, یہ تو پیسہ کرتا ہے, میری بوٹیاں میں اتار کے دے دوں. یہ وہ ہے جو کہہ رہا تھا تو اگر تو کیا پھر ٹانگ کروں گا, وہ سکھا نہیں تھا. جب اسے سمجھ میں آیا تو کہتا میں بوٹیاں دینے کو تیار ہوں. تو یہ دیدیوں کو پتا نہیں ہے, یہ پتا نہیں, یہ والدینہ نہیں ہے, ان نوجوانوں کو پتا کہ اس اللہ راستے میں نکل کیا خزان دنیا اور آتے ہوئے ہیں. اگر پتا جائے تو گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو جائے. ہاں پھر سیار ہو جب سیار, پھر پھرو پڑھتے پھر اللہ کے راستے میں کی دعائیں مانگتے پھرو. ماحول ہی نہیں, یہ باتیں سننے کو ہی نہیں تھی, سنے نہیں تو جواب کیا بنے. سمت کو اللہ چنا ہے کائنات میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے, آواز لگوانے کے لیے. ہم اللہ کی آواز نہیں لگائے, بیتان کی لگ سننی پڑے گی, سنیے گی. گھر بیٹھے ان کی ننگے نا کو دیکھنے پڑ گئے, گھروں میں ان کی فاشی کے نظام آپ کو گھر بیٹھنے آپ دیکھیں گے, اپنا آپ کو زہر نکلتے ہوئے آپ چونا کر کے. اگر اللہ کو بلایا تو پھر یہ سچ ہوگا. آپ کی اولاد وہی کے جو چاہتے ہیں, وہی کے جو یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں. ہماری بیٹی فاطمہ کے پیچھے چلیں گی, ہماری یہاں فاحش عورتوں کے پیچھے چلیں گی. ہمارے زمان ابو بکر کو سامنے نہیں گئے, وہ بدماشوں فسق اور فاج کو سامنے رکھیں. اس حقیقت کو کوئی جھٹ سکتا ہے؟ یہ کڑی گولی کیسے والدین آ جل رہے ہیں, جس کی ساری رات سر پہ پیشاب دھوئے کھانے دھوئے اس کی زر طاقت آدھی نکالتا ہے, تو مر جاتی اولاد آنکھنی. تو ان فرمان لوگوں کے لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی ہے کیوں نہیں ہوا؟ ہم اپنا کی بھی خیر بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں بن, ہم بھی جنت میں والے بن, پورے ملک والے اللہ کی طرف کو چلے اور ساری دنیا کے انسان قائد ہو کر اپنے اللہ سے جڑ جائیں. تو یہ کوئی جماعت میں جائیں کہ تبلیغ ہے, امر ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ ہماری محرومی ہے, زمانہ ہوا ہم ہے, قدت ہوئی سیاد چھوڑا تو کیا, کعبے پاس نہیں آہ چماغ نہیں. پنجرے رہتے رہتے ایسی طاقت ختم ہوئی کہ نہ کوئی کی طاقت ہی, انہیں پتہ ہی نہیں کس چمکا یہ پنچ ہے. یہ جماعت نہیں ہے, اسلام اسلام, یہ دن ہے دین, اور سب سے بڑا کم ہے دین کا قوم کہ ہو جاؤ رب کا قدر. تو بھائی اس لیے ارادو, اس لیے نکلو, 4 مہینے 40 دن یہ سیر کا زمان, کام ساری زندگی ہے. ڈاکٹر بن 25 سال ارادہ ہے, 100 سال بھی زندہ رہا تو ڈاکٹر ہوں گا, چھ مہینے میں سلیں ساری زندگی کی کو چلائیں کہ یا اللہ تین مان کے تیرا ماننے والا لوگوں کو بھائیں گے. کر لی نیت تو کر لی نیت کر لی. تو اگلے ہفتے سے لاہور کا اجتماع ہو رہا ہے فیروز کو صبح 500 لوگ جمع ہوتے ہیں نکلے اللہ کرے میں فضا بھی ہے ماحول بنتا ہے اور سارے اپنے علاقوں اور شہروں سے اسی سے 4 مہینے 40 دن کی جن کے لگے ہوئے 7 مہینے نہ دکھائیں ارادوں کا ارمائیں اور اس کے لیے جلدی بولتے چلے تیار شدہ سٹ گھر سٹ ملتان اور پرمال دکان نمبر 5 پلازا نہ مرکز فیڈرل یا علم کیسے الفرقار کی بلابل جہنگیر پارک بے سال ہے دکان نمبر 4B-3 سر کراچی فون نمبر 6-3-7-0-8-1-3. سہاروں بغیر نہیں سکتا زندانی کے لیے روح کا مراج ہے جسم کے نم کے لیے غذا کا ہوا کا پانی کا مراج ہے ذریعہ زندگی کو پورا کرنے کے لیے سل کائنات کا موقع ہے. یہ کس چیز سے ضروریات وابستہ ہیں دنیا میں اتنا کوئی بھی محتاج نہیں اتنا انسان ہے جانور ہوں گے پرندے ان کی کیا ضروریات ہیں کچھ بھی نہیں بہت تھوڑی جو تھوڑی سی پوری ہو رہی ہیں انسان قدم قدم محتاج جتنا وہ مال بنتا جاتا ہے اتنا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے جتنا عہدوں میں ترتا ہے اتنا وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے. تو ایک آدمی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہزاروں آدمیوں کا محتاج ہوتا ہے چاہے وہ جھاڑو دینے والا ہے چاہے وہ پاکستان کا صدر ہے چاہے وہ فیصل آباد کا بڑا تاجر ہے یا جھنگ بازار میں ریڑھی لگاتا ہے محتاج ہیں. خلق الانسان ضعیفا کمزور یا ایها الناس انتم الفقراء اے انسانو تم فقیر ہو محتاج ہو. اچھا اب مشکل یہ ہے کہ جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح محتاج ہیں جن سے ہم اپنے کام وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح محتاج ہیں ہماری طرح ان میں طمع ہے ہماری طرح ان میں لالچ ہے ہماری طرح ان کی اپنی بھی ضروریات ہیں. پھر ہر انسان میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا جذبہ بھی ہے تو لہذا محتاج نے محتاج پہ سہارا کیا کمزور نے کمزور پہ اعتماد کیا تو وہ بنیاد ٹوٹ گئی عمارت ٹوٹ گئی کھنڈر بن گئی. سب سے پہلا سبق جو اللہ مسلمان کو سکھاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلا سبق اللہ دیتا ہے اور سارے نبیوں کی پہلی دعوت یہی ہے کہ تم اس کائنات میں اللہ جیسا نہیں پا سکتے لیس کمثلہ شیء اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں لہذا تم اللہ کو اگر اپنے ساتھ لے لو اور اس کے سامنے اپنی ہر ضرورت رکھنے کی عادت بنا لو اور اس کے محتاج بن جاؤ تو وہ تمہاری ساری دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس سے تعلق قائم کیا جائے. یہ جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اللہ پاک سے تعلق کو ٹھیک کرنے کی محنت ہو رہی اور تعلق بنانا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کسی سے تعلق بنانا ہو تو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. صرف ایک تھانے دار جو چھوٹا سا افسر ہے یا ایس پی ایک چھوٹا سا افسر ہے یہ ڈی سی کمشنر سارے چھوٹے چھوٹے افسر ہیں ان سے تعلق اگر بنانا ہو تو کس طرح آدمی گردش کرتا ہے راستے تلاش کرتا ہے خوشامد کرتا ہے جھوٹ سچ ان کے سامنے بولتا ہے تو تب جا کر ایک تعلق قائم ہوتا ہے. تو اللہ سے تعلق قائم کرنا جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے ان سب سے آسان ہے جتنا آپ لوگوں سے تعلق بنانے میں تھکتے ہیں اس سے کم اللہ سے تعلق میں اگر تھکا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا جائے. اب اللہ پاک کی صفت یہ ہے تو مجھے روٹی کی ضرورت ہے تو جس پر میری امید ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے. مجھے خوف ہے تو مجھے امن کی ضرورت ہے تو جس پر مجھے امید ہے کہ یہ مجھے امن دے گا وہ خود خوف زدہ ہے. مجھے تمع ہے کہ میرے پیسے آ جائیں میری دولت بڑھ جائے تو جن جن لوگوں سے آپ پیسہ نکالنا چاہتے ہیں ان کو اپنی جگہ تمع ہے کہ ہماری دولت بڑھ جائے. آپ اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو جن جن راستوں سے آپ کمائیاں کر رہے ہیں جن جن جیبوں سے آپ پیسے نکال رہے ہیں وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی محل کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایک تو کسی چیز کا محتاج نہیں, نہ وہ کھائے نہ وہ پیے نہ وہ سوئے نہ وہ تھکے نہ وہ پریشان ہو نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئے. لا تاخذہ سینہ سوتا نہیں اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں. لا یعودہ ونستغفرہ ونؤمن.